για τη συγκεκριμένη περίπτωση ούτε ήξερε η κυβέρνηση. Πάντως εσείς και εγώ σίγουρα δεν ξέραμε. Ούτε ήξερε η κυβέρνηση. Πάντως εσείς και εγώ σίγουρα δεν ξέραμε ότι υπήρχε μια άλλη δικογραφία και ότι από αυτή τη δικογραφία θα μπορούσε να εκπληρωθεί το αίτημα του κυρίου Ρούτσι και των υπόλοιπων συγγενών, όπως και έγινε. Δεν το ξέραμε. Δεν το ξέραμε. Πού να ξέρει τώρα η κυβέρνηση ότι υπάρχει μια κρυμμένη δικογραφία και θα βγει στην 20η, νομίζω, δεύτερη μέρα. Ενώ όλες τις προηγούμενες μέρες λέγανε ότι δεν γίνεται με τίποτα αυτό από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, από τον εισαγγελέα, από τον πρωθυπουργό, από το Μέγαρο Μαξίμου, πληροφορίες σε δημοσιογράφους, υπουργούς, πρωτοκλασσάτους, φωνακλάδες, σκουλίκια, που τους είπε ο Κωνσταντοπούλου και διάφοροι άλλοι. Και ενώ υπήρχε ένα κίνημα υπέρ Ρούτσι, υπέρ του δίκαιου αιτήματος, μέχρι και ο Αρχιεπίσκοπος πήγε χθες, και ο Δένδιας και ο Αβραμόπουλος και άλλοι υπουργοί, όλα τα υπόλοιπα κόμματα βεβαίως της αντιπολίτευσης, η κοινωνία σχεδόν στο σύνολό της, όχι, δεν ήξερε τίποτα η κυβέρνηση, δεν ασχολείται η κυβέρνηση. Διότι έχουμε διάκριση εξουσιών. Είναι άλλο η κυβέρνηση και άλλο η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έψαχνε τα συρτάρια. Να βρει την περίφημη δικογραφία για να κρατηθεί από αυτό, για να μην πάει πίσω και η δίκη. Γιατί όλοι θέλουν να γίνουν μια δίκαιη δίκη. Όλοι θέλουν να γίνει μια δίκαιη δίκη. Μπορεί να θέλουν όλοι να γίνουν και μια δίκαιη δίκη. Αυτό είναι κάτι άλλο και μελλοντικό. Οπότε πολύ ωραία τα λέει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη, ότι δεν το ήξερε, δεν το γνωρίζανε όλο αυτό, ότι υπήρχε τρόπος τελικά και βρέθηκε τρόπος τελικά που δεν είχε βρεθεί από την πρώτη μέρα ή από το πρώτο τρίμηνο, γιατί έχουν απορριφθεί αντίστοιχα του Ασλανίδη, ενός άλλου πατέρα. Οπότε τώρα κάποιος το σκέφτηκε. Δεν το ξέραμε. Ούτε το ήξερε κανείς. Α, έκανε λάθος. Και για τη δικαιοσύνη. Βιάστηκε να λέει ότι αυτό δεν γίνεται. Κύριε Παυλόπουλε, ξέρετε, είναι εύκολο να πετάμε βελάκια, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όλοι είχαν επικεντρωθεί στη δικογραφία τη συγκεκριμένη. Και κάποιος σκέφτηκε. Κυριάκος Μητσοτάκης. Από τη δικαιοσύνη. Το Μέγαρο Μαξίμου. Και κάποιος σκέφτηκε. Κυριάκος Μητσοτάκης. Από τη δικαιοσύνη. Το Μέγαρο Μαξίμου. Στη προσπάθεια να εκπληρώσουν το αίτημα του κυρίου Ρούτσι, ότι υπάρχει και η άλλη δικογραφία. Επ' αυτού λοιπόν, το Συμβούλιο των Εφετών της Λάρισας έχει αποφανθεί και έχει πει ότι τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Κατά συνέπεια, ένα αίτημα που συνδέεται με αυτά δεν έχει υπόβαθρο. Δεν έχει υπόβαθρο, διότι απεδείχθη, για να το πω με απλά λόγια, όλη αυτή η απάτη του ξυλολίου. Έχει πει το δικαστήριο ότι δεν υπάρχει λόγος να ξανανοίξουμε την υπόθεση αυτή για αυτό το θέμα. Συγγνώμη, και μεσημέρι δεν σας προειδοποιήσαμε ότι θα είχαμε Φλωρίδη. Ζητούμε συγγνώμη, εδώ μια παλιότερη της προηγούμενης εβδομάδας δήλωση που έλεγε δεν μπορεί να γίνει όλο αυτό, γιατί έχουν απαντηθεί αυτά. Ήταν κάθετος ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Κατά σύμπτωση είχε την ίδια άποψη και η δικαιοσύνη. Ο Άριος Πάγος που είχαν βγει και μας λέγανε, θα τα ακούσουμε στην πορεία. Αλλά όλα αυτά ανατράπηκαν διότι βρέθηκε μια δικογραφία η οποία τα ανατρέπει όλα αυτά. Και οδηγούμαστε στην έρευνα και στις τοξικολογικές εξετάσεις, παρά το ότι έγραφε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Twitter ότι οι τοξικολογικές κάνουμε μόνο στα τροχαία. Εδώ δεν ήταν σιδηροδρομικό και δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Αν ήταν ένα τροχαίο με ένα μηχανάκι, θα μπορούσε να γίνει άνετα. Εδώ με 57 νεκρούς, δεν μπορούσε να γίνει και αρνήθηκε τότε ο εισαγγελέας και αρνήθηκε και πρόσφατα το Συμβούλιο Εφετών και ο άλλος εισαγγελέας και ο παραπάνω εισαγγελέας και όλοι μαζί τεκμηρίωναν. Το τίποτα, αυτό που ανατράπηκε χτες από τους ίδιους, γιατί είδαν την κατακραυγή και προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζουν και προσπαθούν να μας πείσουν, αυτό είναι το ανέκδοτο των ημερών, των τελευταίων χρόνων σίγουρα, ότι υπάρχει ανεξαρτησία δικαιοσύνης και έχουμε διακριτότητα των θεσμών. Η Ντόρα Μπακογιάννη ήθελε να το πει αυτό, ότι είναι δίκαιο το αίτημα του Ρούτσι, σήμερα το πρωί βγήκε, αφού είχαμε την απόφαση για τις τοξικολογικές σε όλους. Αλλά δεν έτυχε να βγει στα κανάλια τις προηγούμενες 20 μέρες. Μήπως όμως η εσωτερική γκρίνια στην κυβέρνηση άργησε. Έφτασε στο σημείο αυτό. Δηλαδή, είδαμε να βγαίνει ο κύριος Δένδιας. Είδαμε να βγαίνει ο κύριος Αβραμόπουλος. Νωρίτερα από αυτούς ο κύριος Σαμαράς. Μήπως αυτό πίεσε την κυβέρνηση. Μα δεν είναι θέμα πίεσης. Γιατί αν με ρωτούσατε εμένα, αν είχα βγει στη τηλεόραση πριν από 15 μέρες ή πριν από 20 μέρες, θα έλεγα ότι το αίτημα του κυρίου Ρούτσι πρέπει να απαντηθεί θετικά. Ότι ένας πατέρας έχει το Δένδιας, δικαίωμα. Δηλαδή. Να μάθει, όσο και τραβηγμένη να είναι η σκέψη του, ό,τι και να είναι, έχει δικαίωμα να μάθει. Άπαξ και έχει δικαίωμα, το ίδιο θα σας απαντούσα. Αλλά δεν βγήκε, δεν την κάλεσε κανείς. Δηλαδή, βλέπεις ένα χαμό στη χώρα, μια απεργία πείνας που κινδυνεύει η εύθραυστη ζωή ενός ανθρώπου και περιμένεις να βγει, να σε πάρει τηλέφωνο ένα κανάλι, να βγεις να πεις αυτό που θεωρεί σωστό. Το είπε σήμερα κατά σύμπτωση μια μέρα μετά την απόφαση για τις τοξικολογικές. Γιατί δεν είχε πάει κανένα τηλέφωνο. Περίμενε κάθε μέρα η Ντόρα Μπακογιάννη, έλεγε στην γραμματέα ότι σήμερα μας πήρανε από τα κανάλια. Όχι, δεν μας πήρανε. Άρα δεν θα το πούμε ούτε σήμερα αυτό το τόσο δίκαιο που πιστεύουμε και νιώθουμε. Την επόμενη μέρα ξανά το ίδιο. Και έτυχε την 22η μέρα και πήρε κάποιος τηλέφωνο και βγήκε και είπε ότι αν τη ρωτούσαμε τότε θα είχε πει το ίδιο. Βεβαίως ρωτούσαμε άλλους τότε και λέγανε το ακριβώς αντίθετο οι άλλοι τότε για να στηρίξουν την ένοχη όσο δεν πάει κυβέρνηση αυτού του εγκλήματος στα Τέμπη. Και μετά άρχισε τα ανέκδοτα η κυρία Μπακογιάννη για τη δικαιοσύνη και την κυβέρνηση. Παρακολουθώ λοιπόν την όλη κατάσταση και ήμουν στο εξωτερικό. Με παίρνει ένας φίλος μου από την Κάρπαθο. Μου λέει, ρε Ντόρα, είναι δυνατόν να μένει ο άνθρωπος αυτός εκεί? Του εξηγώ λοιπόν αυτό το οποίο θα σας πω και εσάς. Mm-hmm. Η κυβέρνηση με τη δικαιοσύνη έχει μια πάρα πολύ ευαίσθητη σχέση. Κόκκινο! Ορίστε κύριε. Για δε στο ψυγείο, παιδάκι, μην έχει πιστέψει καθόλου σαλαμάκι. Διότι εάν δείξει ότι με τον οποιοδήποτε τρόπο παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, αυτό είναι εις βάρος της κυβερνήσεως μου τα βεβαιότητας. Εις βάρος της δικαιοσύνης είναι αυτό ή μόνο εις βάρος της κυβερνήσεως με τα βεβαιότητας είναι όλο αυτό? Εδώ λοιπόν ακούσαμε ότι έχει μια ειδική σχέση η κυβέρνηση με τη δικαιοσύνη. Κάτι έχουμε καταλάβει, το βλέπουμε άλλωστε και να θέλουμε να πιστέψουμε ότι είναι διακριτή η ρόλη και οι τρεις εξουσίες, δικαστική, νομοθετική, εκτελεστική, διαφέρουν. Ξέρουμε όλοι ότι η εκτελεστική είναι το Μέγαρο Μαξίμου, απλά νοικιάζει υποκαταστήματα και θυγατρικές σε άλλα κτίρια, Αλεξάνδρας ή αλλού, για να μην είναι όλοι μαζεμένοι σε αυτό το μικρό Μέγαρο γιατί δεν χωράνε όλοι εκεί. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ ωραία είπε εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη, αν έκανε κάτι άλλο η κυβέρνηση θα έδειχνε στον κόσμο ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός των εξουσιών. Επίσης η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν πολύ ωραία, όπως πάντα είναι πολύ ωραία σε αυτά τα θέματα, έχει αυτόν τον κινησμό της οικογενείας και μια έτσι ειλικρίνεια που τα πετάει στα καλά καθούμενα. Δεν υπάρχει κύριε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας το οποίο να μην ήθελε να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα του Ρούτσι. Ούτε ένας. Αν βρείτε έναν, να μου τον δείξετε παρακαλώ. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση με τη δικαιοσύνη έχει μια πάρα πολύ ευαίσθητη σχέση. Μαρία Ασημίνα, Ασημίνα, έλα εδώ, Μαρία. Να βάλεις μια κατσαρόλα νερό στη φωτιά και μόλις πάρει την πρώτη βράση να το κατεβάσεις και να με φωνάξεις. Είναι η ευαίσθητη σχέση που περιγράφει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη. Θα ακούσουμε και την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, γιατί επειδή το Μέγαρο Μαξίμου λειτουργεί όπως λειτουργεί και επί Κυριάκου Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, όχι δεν συνέβαινε και πριν, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει τερματίσει όλο αυτό με την ειδική σχέση και την ευαίσθητη σχέση με τη δικαιοσύνη, εκτίθενται πολλοί άνθρωποι. Θα ακούσουμε τώρα, βάζουμε τελεία σε αυτά, θα ακούσουμε την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τι είχε πει πριν 10 μέρες περίπου, όταν είχε βγει σε ένα συνέδριο που είχε γίνει, την είχε ρωτήσει ο Αλέξης Παπαχελάς, το αυτονόητο ερώτημα για την απεργία που κάνει ο Ρούτσι και το αίτημα που είχε. Υπάρχει ένας γονιός που ζητάει τώρα την εκταφή του παιδιού του. Γιατί όχι? Και ποιο είναι το δικαιολογητικό? Πού στηρίζεται αυτή η απόφαση? Λοιπόν, η εκταφή αυτή ζητείται στα πλαίσια του έργου της ανάκρισης. Αυτό θέλουν οι συγγενείς όλοι. Η ανάκριση έχει κλείσει με νόμιμο τρόπο. Η δικογραφία βρίσκεται ήδη στην εισαγγελία για τις ημέρες που προβλέπεται να είναι εκεί για να υποβάλουν υπομνήματα οι συγγενείς. Και στη συνέχεια η δικογραφία θα πάει στην Πρόεδρο Εφετών για να πάρει απόφαση αν θα παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι στο ακροατήριο, αν θα διατάξει περαιτέρω κάποιες πράξεις, οπότε θα ξανανοίξει ανάκριση κλπ. Σε αυτή την περίπτωση, από ό,τι καταλαβαίνω από τα αιτήματα των συγγενών και του κυρίου Ρούτσι που κάνει την απεργία πείνας, το αίτημά τους αφορά την εξέταση των οστών για ξυλόλια και για διάφορες άλλες ουσίες κλπ. Τέτοια παρόμοια αιτήματα έχουν υποβληθεί ήδη κατά τη διάρκεια της ανάκρισης από άλλους, όχι από τον κύριο Ρούτσι, από άλλους, και έχουν απορριφθεί με αιτιολογημένες αποφάσεις πράξης του ανακριτή και αιτιολογημένες αποφάσεις του Δικαστικού Συμβουλίου. Και μάλιστα η μία από αυτές από τα βουλεύματα είναι αναλυτικότατη και αιτιολογεί επακριβώς γιατί δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση. Επομένως, εφόσον τα αιτήματα αυτά έχουν ήδη απαντηθεί, δεν μπορούμε να επανέλθουμε επ' αυτών, έστω και αν προέρχονται από κάποιον άλλο. Τελείωσε. Εδώ είναι η πρόεδρος του Αρείου Πάγου που ξέρει τις διαδικασίες. Βέβαια δεν ήξερε τη δικογραφία που βρέθηκε τελικά η δικογραφία και όλα αυτά που λέει δεν ισχύουν. Πώς εκτίθενται κάποιοι άνθρωποι, εκπρόσωποι θεσμών, όταν μιλάνε σε συνεντεύξεις και όταν λένε αυτά που κατά σύμπτωση λέει και μια κυβέρνηση δίπλα. Αυτά ακριβώς λέει και η κυβέρνηση. Εδώ τεκμηριώθηκαν με τη σοβαρότητα βεβαίως που έχει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου και έκανε και μια πρόταση να περιμένουν 3 χρόνια. Το Φλεβάρι έχουμε την εκταφή. Σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως θα μπορούσε, γιατί οι Έλληνες σκέφτονται ότι γιατί δεν μπορώ να κάνω εκταφή. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, από τα λίγα που γνωρίζω, η εκταφή μπορεί να γίνει σε 3 χρόνια με ενέργειες του συγγενούς, αλλά όχι στα πλαίσια της ανάκρισης. Αυτό που ζητούν είναι μια ανακριτική πράξη, η οποία πρέπει να γίνει, και για να γίνει αυτή η ανακριτική πράξη, θα πρέπει η πρόεδρος εφετών να το ζητήσει η πρόεδρος εφετών, να το διατάξει η πρόεδρος εφετών, να διατάξει περαιτέρω ανάκριση, να ξαναανοίξει η ανάκριση. Οπότε φαντάζομαι ότι εκεί μπορεί να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα. Παρόμοια αιτήματα έχουν απορριφθεί για άλλες περιπτώσεις, με το ίδιο σκεπτικό θα απορριφθεί και αυτό το αίτημα, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει και διακριτή μεταχείριση μεταξύ ίδιων καταστάσεων. Και ξέρουμε όλοι ότι και η ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική πολιτεία γενικότερα δεν μπορεί τις διακριτικές μεταχειρήσεις. Δεν μπορεί καθόλου. Οπότε γι' αυτό συνέβη όλο αυτό. Εδώ τα είπε η κυρία Πρόεδρος, τα είχε πει πριν 10 μέρες, έπεσε μέσα σε όλα, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Γιατί βρήκαν μια δικογραφία. Γιατί βρήκαν μια δικογραφία. Θέλετε να μου πείτε ότι γιατί δεν το έκανε στις 10 μέρες και το έκανε στις 20. Τότε τη βρήκε τη δικογραφία. Ωραία, τότε φεύγουμε τώρα από αυτό. Τότε τη βρήκε τη δικογραφία. Ωραία. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη? Τίποτα, ο κύριος Τζαβάρας εδώ, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με αυτόν τον τρόπο μίλησε για την ελληνική δικαιοσύνη. Είχαν φάει τον κόσμο παντού στα δικαστήρια και στη Λάρισα και εδώ στην Αθήνα να βρουν αυτή τη δικογραφία. Δεν έχω χειρότερο να ψάχνω κάτι και να μην το βρίσκω. Φτιάξαν μια φανουρόπιτα και τους εμφάνισε τη δικογραφία και από εκεί και πέρα αλλάξαν όλα αυτά που έλεγε. Το Μαξίμου, ο Άριος Πάγος, κατά σύμπτωση ίδια. Το Μαξίμου, ο Άριος Πάγος, οι εφέτες πάνω στη Λάρισα, οι εφέτες κάτω στην Αθήνα και γενικώς. Όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο που ονομάζεται ελληνική πολιτεία. Αναρωτήθηκε πριν η Ντόρα Μπακογιάννη αν υπήρχε ένας που έλεγε ότι δεν είναι σωστά τα αιτήματα του Ρούτσι. Ναι, υπήρχε ένας και έλεγε και χειρότερα ότι ο Ρούτσι είναι υποκινούμενος. Ότι δεν τον υποκινεί το πένθος του παιδιού του, ότι του σκοτώσανε το παιδί σε αυτό το έγκλημα, το προδιαγεγραμμένο. Αλλά ό,τι του είπε η συνήγορος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και σκέφτηκε ο πατέρας να βγει στην πλατεία Συντάγματος και να κάνει απεργία πείνας. Αυτός όμως δεν έλεγε μόνο αυτά, έλεγε κι άλλα. Σε ένα βαθμό πιστεύω και επέρομαι γι' αυτό ότι η στάση μου αυτές τις μέρες που δεν ήταν εύκολη για μένα, θα μπορούσα και εγώ όπως κάνουν κάποιοι άλλοι να βγαίνουν και να λέω να γίνουν δεκτάλλοντα τα αιτήματα του κυρίου Ρούτσου. Και να με αγαπά όλος ακόμα και λέει τι καλό παιδί μου να κύριο Δένδια, αναφέρεστε. Δεν με ενδιαφέρει. Όποιο είπαν. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν βάζω. Και σε αυτού. Θα μπορούσα να το κάνω. Ναι. Θα μπορούσα. Άνετα. Μπορούμε όλοι να το παίζουμε καλή. Μπορούμε όλοι να πηγαίνουμε με το λέξιμο μαζί και να λέμε σ' όλα ναι. Θα μπορούσα και εγώ όπως κάνουν κάποιοι άλλοι να βγαίνουν και να λέω να γίνουν δεκτάλλοντα αιτήματα του κυρίου Ρούτσου. Αλλά δεν είναι λαϊκιστής, δεν είναι σαν τους άλλους. Εδώ είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος, αυτά τα έλεγε χτες. Με το που λέει αυτό, περνάνε περίπου, περνάει ένα μισή λεπτό. Ακούστε λίγο τη θέση του Αδόνιντος Γεωργιάδου. Ναι. Πρέπει το αίτημα του κυρίου Ρούτσι να γίνει δεκτό και να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στα οστά και ό,τι άλλο νομίζει όποιος γονέας για να μην τους μείνει καμία εμβολία. Ωραία. Λέω κάτι διαφορετικό, τον κύριο Δεδιά. Πεντακάθαρο. Πότε. Λέω κάτι διαφορετικό. Πότε. Μπορούμε όλοι να πηγαίνουμε με το λέξιμο μαζί και να λέμε σ' όλα ναι. Θα μπορούσα και εγώ όπως κάνουν κάποιοι άλλοι να βγαίνουν και να λέω να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα του κυρίου Ρούτσι. Πρέπει το αίτημα του κυρίου Ρούτσι να γίνει δεκτό. Πέρα από το καραγκιοζέικο της υπόθεσης, δηλαδή ότι στην ίδια συνέντευξη, στο ίδιο κανάλι, την ίδια ώρα, λέει ότι εγώ δεν τα έλεγα αυτά γιατί ήταν λαϊκισμός. Αναπτύσσει μετά την άποψή του που πρώτη φορά την ακούμε στις 22 μέρες ότι πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα Ρούτσι, ενώ πριν έλεγε, δεν έλεγε αυτό, τον είχατε ακούσει όλες αυτές τις μέρες, σκύλιαζε για το ακριβώς αντίθετο. Και όχι μόνο το ακριβώς αντίθετο, έβαζε και από πάνω κι άλλα. Ότι είναι υποκινούμενος, ότι βρωμίζουν και την πλατεία εκεί, το σύμβολο κτλ. Κτλ. Τα είπε όλα αυτά λίγο πριν ήξερε, λίγο πριν ανακοινωθεί ότι θα γίνουν τοξικολογικές πια μετά από αυτή την πίεση και μετά και την επίσκεψη αρχιεπισκόπου στο σημείο. Οπότε εκ του ασφαλούς και ξέροντας το γύρισε για άλλη μια φορά για να προηγηθεί εμφανίζοντας τον εαυτό του ως Καραγκιόζη, αλλά εδώ έπρεπε κάτι να διαλέξει, ή Καραγκιόζης ή Αδίστακτος, και διάλεξε στη συγκεκριμένη περίπτωση το Καραγκιόζης. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά, τα βλέπουμε. Τι έχει μείνει ως καταφύγιο μετά από όλα αυτά που ακούσαμε για άλλη μια φορά? Η δικαιοσύνη. Και ξέρω ότι και σήμερα που μιλάμε υπάρχει καχυποψία στην κοινή γνώμη για το ρόλο της δικαιοσύνης, αλλά πρέπει και να την εμπιστευτούμε και να την ενισχύσουμε, διότι αναρωτιέμαι αν όχι η δικαιοσύνη ποιος. Ποιος μωρό μου, ποιος. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Ποιος μωρό μου, ποιος. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Αν όχι η δικαιοσύνη ποιος. Ποιος, θέλω να ξέρω ποιος. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Πλησιάζει και έναν τραχτέ. Ένα πολύ μεγάλο τραχτέ. Κάνει ένα βρουμ, δύο βρουμ, τρία βρουμ. Το πουλάκι πέθανε, πέθανε. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Ωραία, πέθανε. Το πουλάκι τσίου, πέθανε. Το πουλάκι τσίου, πέθανε. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, πέθανε. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Έλα ζωή σε λόγου μας. Πάνω που είχαμε βρει να εμπιστευτούμε κάποιον στη θέση της δικαιοσύνης, ήταν το πουλάκι τσίου στα ελληνικά τώρα, αλλά έκανε το τραχτέρ βρουμ βρουμ, είναι των αγροτών που είναι πολύ ευχαριστημένοι με όλα αυτά που γίνονται, και πάτησε το πουλάκι τσίου και έτσι θα ξαναγυρίσουμε στην κλασική δικαιοσύνη που την εμπιστευόμαστε έτσι κι αλλιώς, και διαπρέπει στις μέρες ειδικά του Μητσοτάκη, 6 χρόνια τώρα, το ένα παράδειγμα μετά το άλλο. Ανεξάρτητοι, ωραίοι, ρωμαλαίοι δικαστές που αποδίδουν τη δικαιοσύνη τυφλή. Όλοι έχουν τυφλωθεί. Βάζουμε μια τελεία εδώ. Θα επανέλθουμε γιατί έχουν γίνει και άλλα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χαμός πριν λίγη ώρα, αλλά επειδή βγήκε ο Αλαβάνος και μίλησε για τον Αλέξη Τσίπρα, παιδί το οποίο ήταν ο Αλέξη Τσίπρας του Αλαβάνου, έγινε μια διαδοχή. Θυμόμαστε ένα δαχτυλίδι το 2000, το μακρινό 2008. Χθες λοιπόν ο Αλαβάνος μίλησε με θρησκευτικούς όρους. Θέλω να πω ότι δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Δεν έχει καμία σχέση με την κεντροαριστερά. Το θυμάστε αυτό, τα τρία μνημόνια. Θυμάστε το τρίτο μνημόνιο είχε τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και έφερε σε τέτοια κατηφόρα την Ελλάδα. Άνθρωποι τέτοιοι θα πρέπει να πάνε και να γονατίσουν μπροστά σε ένα δεσπότη, ας πούμε, και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδας. Νομίζω ο Αλέξης Τσίπρας, αυτόν αναφέρεται, βάζει πληθυντικό, βάζει και τους άλλους βεβαίως, αλλά βασικά είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πρέπει να πάει σε δεσπότη, να γονατίσει και να κάνει τη γνωστή μετάνοια. Λοιπόν, πήγε. Δέσποτα, αμάρτησα. Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Έχω του Κολοτούμπα την ταμπέλα. Έλα να με ρελάνεις. Συγγνώμη, δέσποτα. Κάποιες αμαρτίες. Το τρίτο μνημόνιο. για να μείνουμε στο ευρώ. Η Κωνσταντοπούλου και ο Κασελάκης. Αυτό που θέλω σαν τρελή είναι τα δυο σου χείλη. Της Αγγέλας της Μέρκελ. Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Σώσε με δέσποτα τον αμαρτωλό. Έλα, έλα, έλα, έλα. Έβαλα κόκκινη μπανέλα. Έλα να με τρελάνει. Συγχώρεσε με δέσποτα τον άθλιο τον ψεύτη. Κάποιες αμαρτίες που έκοψα το ΕΚΑΣ. Αμαρτία είναι. Που κράτησα τον ένφια. Είναι να μην τις κάνεις. Που ξεπούλησα την χώρα στο υπερταμείο για 99 χρόνια. Όχι ποτέ, δεν θα σου πω. Στο δημοψήφισμα. Τα χείλη μου δεν λένε. Μόνο ναι. Ξέρουν μόνο το σ' αγαπώ. Στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Κι όλο ναι να λένε. Ναι σε όλα. Ξόρκησε δέσποτα τις αμαρτίες μου. Έλα, έλα, έλα, έλα. Γίναμε Βενεζουέλα. Έλα να με τρελάνεις. Τον διαβολικά καλό Τραμπ. Κάποιες αμαρτίες, αμαρτία είναι. Την μηδενική φορολογία στους εφοπλιστές. Είναι να μην τις κάνεις. Η ελπίδα δέσποτα έρχεται. Πώς την περιμένουμε, πώς την περιμένουμε, πώς και πώς έχουμε εδώ στηθεί, περιμένουμε την ελπίδα να έρθει. Εδώ ήταν η εξομολόγηση, όπως είπε ο Αλαβάνος. Μπροστά σε δέσποτα, γονατισμένος τα έκανε όλα αυτά, κάτω από το πετραχύλι. Άρα, άφεση αμαρτιών, προχωράμε, συνεχίζουμε. Είναι ο καλύτερος εξαγνισμένος της αριστεράς. Έχουμε και κάτι ακροατές εδώ που ελπίζουν στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτοί πρέπει να βραβευτούν, δεν και πολλοί. Όχι σαν ακροατές. Σαν πολίτες που πιστεύουν στον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να τους δοθεί ένα βραβείο. Στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λίγο πριν έγινε ένας χαμός, δεν ξέρουμε ποια εξέλιξη θα έχει. Κλήθηκε ο Γρηγόρης Βάρας, ήταν πρόεδρος και αυτός του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποια στιγμή με το Βορύδη είχε μια σύγκρουση, να το πούμε έτσι, και τον μαζέψαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πήραν στο Μαξιμού να τον έχουν εκεί σε προστατευμένο περιβάλλον. Πήγε τώρα ο κύριος Βάρας, τον στείλανε στην εξεταστική, δεν μπορούσε να μην πάει ως πρώην πρόεδρος και εκεί λοιπόν άρχισε να λέει τα εξής. Κύριε Πρόεδρε, σας καταθέτω το αναλυτικό απομνήμα όπως έχω δικαίωμα βάσει το άρθρο 146 και 100 του κανονισμού της Βουλής και παρακαλώ όπως μου επιτρέψετε να αποχωρήσω. Καταθέστε το υπόμνημα. Ποιος είναι ο λόγος που επικαλείστε να μην δεχτείτε ερωτήσεις? Στην κάθε μία ενότητα ξεχωριστά απαντώνται όλα τα πράγματα ρητά και κατηγορηματικά. Εγώ λοιπόν σας γνωστοποιώ τις συνέπειες και τις δυνατότητες που έχει η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Θα δώσω το υπόμνημα να διαβαστεί από όλα τα μέλη. Θα διακόψω τη συνεδρίαση και επιφυλάσσεται η Επιτροπή, σύμφωνα με αυτά, να ασκήσει όλα τα δικαιώματά της. Σας απειλώ. Όχι, δεν με απειλεί κανένα. Τότε τι είναι αυτά που λέτε? Λοιπόν, τότε τι είναι αυτά που λέτε? Πρόεδρε. Κύριε Μάρτυρα, ακούστε λίγο. Δεν κοιτάτε στη διαδικασία. Ή δέχετε ερωτήσει ή δεν δέχετε. Μισό λεπτό. Δεν θα γίνει εδώ πέρα. Δεν θα γίνει εδώ πέρα καφενείο. Το ξεκαθαρίζω. Σύμφωνο. Ή θα κάνουμε ερωτήσεις ή θα τα κάνουμε. Και δεν ξέρουμε ποια εξέλιξη θα έχει, γιατί θέλανε οι βουλευτές να μάθουν τι γίνεται από τον κύριο Βάρα. Μετά τον ρωτήσαν και για τη σχέση του με τον Πρωθυπουργό. Και άρχισε να λέει κάτι σε στυλ πρόεδρος Εδεσαϊκού. Τάχανε λίγο. Θα έλεγε κανείς ότι από το ύφος του κυρίου Βάρα και την άρνησή του να τοποθετηθεί όταν είχε τόσο κομβική θέση, ότι μπορεί να κρύβει κάτι, να είναι ένοχος. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε γιατί αυτά συμβαίνουν σε μπανανίες. Δεν συμβαίνουν σε μια οργανωμένη χώρα που είναι η Ελλάδα, έχει και ανάπτυξη υψίων και 2-0 και είναι ευρωπαϊκή χώρα και έχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και έχει θεσμούς, όπως είναι εδώ, είμαστε στην νομοθετική εξουσία, είναι η εκτελεστική, η νομοθετική και η δικαστική. Έχει γίνει ένα μαγείρεμα εκεί, τον στείλαν τον έρμο, τάχασε τα λόγια του. Θα παρακολουθήσουμε γιατί τώρα είναι σε εξέλιξη όλο αυτό και στο μαγκαζίνο φαντάζομαι θα υπάρχουν νεότερα. Ο Μάκης Βορύδης χθες, 24 ώρες πριν, 25 ώρες, ήταν εδώ σε αυτό το στούντιο και το ρωτάει η Γκαντώνα και απαντάει. Αλλά εδώ κύριε Κοβέση, πριν από μερικά 24 ώρα σας είπε τα χίλια μύρια. Τι είπε? Δεν έχετε πάρει κάτι. Μια πρόχειρο. Τι είπε? Λοιπόν, είπε ότι παντού έχει διαφθορά. Και ότι αυτά είναι φαινόμενα που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Ότι επιμερών σας υπήρχε κλοπή ευρωπαϊκών κονδυλίων με τη συνδρομή κυβερνητικών αξιωματούχων, κρατικών αξιωματούχων. Τώρα, είπε, είπε ότι υπάρχουν ερευνόμενα ζητήματα. Ωραία, να σταθούμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ότι ζητήματα, ναι, αλλά όχι μια ερμηνεία η οποία χάνει τη μεγάλη εικόνα, γιατί ξαφνικά η κυρία Κοβέση. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι δηλαδή? η μεγάλη εικόνα είναι ότι είναι μια εισαγγελέα η οποία έχει μια δουλειά, κάνει τη δουλειά τη, έχει 2.700 υποθέσεις ανοιχτές. Mm-hmm. Μέσα στις 2.700 υποθέσεις ανοιχτές, κάποιες αφορούν και την Ελλάδα. Μεγάλη εικόνα είναι ότι είναι μια εισαγγελέα η οποία έχει μια δουλειά, κάνει τη δουλειά τη, έχει 2.700 υποθέσεις ανοιχτές. Mm-hmm. Μέσα στις 2.700 υποθέσεις ανοιχτές, κάποιες αφορούν και την Ελλάδα. Mm-hmm. Θα λέει κανείς ότι είναι ένοχος και αυτός που λέει αυτά, αλλά δεν θα το πούμε διότι είναι μια χώρα με ανεξαρτησίες θεσμών, οργανωμένη, σύγχρονη. Εδώ είναι ο Μάικς Βορύδης. Τον ρωτάει και ο Φουσκίδης και η Γκαντώνα και απαντάει ότι έχει 2.700 υποθέσεις και να έχουμε 5 εμείς. Εγώ θα είμαι large. Και 50 να είναι δικές μας. Τι είναι 50 στις 2.700. Κάντε την πράξη. Είναι θέμα ποσοτικό, όπως καταλαβαίνετε, έτσι το βλέπει ο Βορύδης. Άρα, εφόσον έχουμε εμείς 50, δίνω εγώ, μία είναι η δικιά μας, αλλά δεν έχει σημασία. 50, τι αποδεικνύει αυτό? Ότι έχουμε τις λιγότερες. Οι άλλοι με 2.650 να πάνε να ψάξουν, να βρούνε τι γίνεται. Εμείς εδώ είμαστε αθώοι, φαίνεται όλο αυτό. Και βγαίνει και ο συνάδελφος χθες στο Open να πει το ρεπορτάζ. Και τους έκανε κυρίους, γιατί θα καταλάβετε ποιους, γιατί όπως το έλεγε και στην άλλη ταινία, σας παρακαλώ πολύ, στη Βίλα των Οργείων, αυτή η τσατσά εκεί, θέλω να μου μιλάτε στον πληθυντικό. Αύριο αναμένεται μεγάλη μάχη στη συνεδρίαση της Εξεταστικής. Ήδη το Πασόκ έχει ζητήσει και τον κύριο Μπουνάκη που είδαμε να καταθέσει, και τον κύριο Μπουκόρο, και τον κύριο Χασάπη, και τον κύριο Φραπέ, για να δούμε τι έχει γίνει με όλες αυτές τις υποθέσεις. Και τον κύριο Χασάπη και τον κύριο Φραπέ. Η κυβέρνηση με τη δικαιοσύνη έχει μια πάρα πολύ ευαίσθητη σχέση. Μαρούσκα, μισό μου. Σκύψε κάτω και μη σηκώσει τα μάτια σου από το πάτωμα, αν δεν το κλείψεις όλο. Και άλλο τραχτέρ, ξένο τραχτέρ. Και οι Ευρωπαίοι τραχτερατζίδες έχουν θέματα, αγρότες. Πάει το πουλάκι τσίου, το εν κολλή τοπίο, όπως έλεγε εδώ. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και ακούγονται τα πουλάκια τσίου που ψάχνουμε ως αντικαταστάτες, γιατί πρέπει να εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη. Άλλο ένα πουλάκι, το 211 Καρακάξα, όπως λέει και ο Κωνσταντάρας. 211-10-80-8-80 είναι εκεί, το χειρίζεται και σας απαντάει. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο λαό και εδώ είμαστε. Αποστόλης. Είναι ο καιρός όπως είναι. Είμαστε μέσα στην κίνηση. Έχουμε εδώ γαμίζει μέσα στην βροχή. Τι βάζει και τον Άδωνε και έχουμε αρχίσει τις Παναγίες μες στα μάξη. Έχουμε που έχουμε τόσους λόγους. Δηλαδή τι θες να κάνουμε. Επειδή ήταν ευκαιρία το είδα. Δύσκολα τα πράγματα. Ήρθαν οι κομμουνιστές στη Βουλή να προσκυνήσουν τη Νέα Δημοκρατία. Και κάτσε μαλάκα. Λυπήσουμε σήμερα βρήκες. Δηλαδή εντάξει. Το παίξατε να πούμε σε λίγο τόσο άλλο. Βάλε και την Τατιάνα τώρα, ξέρω εγώ. Απαπαπαπα. Όχι, εντάξει, μέχρι ένα όριο. Μας πείθηκε, σήμερα έχουμε ξεβαφτιστεί. Θα ξαναδούμε την εκκλησία πάλι. Άσε, τώρα την Τατιάνα την έφαγε και το μαύρο φίδι τώρα, άσο. Δεν ξέρω τι συνέβη εκεί, αλλά είμαι και εγώ να σκάσω. Πήγαμε στα σκουπίδια των επωνύμων και ψάξαμε στους κάδους να δούμε τι θα βρούμε μέσα. Απόστολε, έλα. Πού είσαι, ρε Απόστολε, τι γίνεται, αδερφέ? Πού είσαι, καλά? Καλά, από το Βόλο σε τηλεφωνώ, φοιτητής. Ωραία. Πότε θα μας έρθεις εδώ να σκαμαρώσουμε οι φοιτητές? Οι φοιτητές στο Βόλο, τι φοιτάς? Παιδαγωγικό ειδικής. Α, ειδικής αγωγής, ναι. Οκ, πολύ καλά θα πάει αυτό. Τι να έρθω να κάνω παράσταση? Ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει η καρδιά σου. Εμείς ναι. Το γουστάρουμε εδώ, σ' ακούμε. Έρχομαι και στη Λάρισα, γιατί δεν έρχεσαι μέχρι τη Λάρισα? Γιατί που ξέρεις ότι εγώ είμαι από Λάρισα? Α, δεν ξέρω ότι είσαι από Λάρισα, αλλά ξέρω ότι είναι κοντά ο Βόλος. Εντάξει, καλά. Λάρισα, πότε θα έρθεις? Δεν ξέρω ακόμα. Θα έρθω όμως. Θα έρθεις. Με το καλό να σε περιμένουμε. Εντάξει. Είδες, το βρήκαμε. Τι είναι, 50 λεπτά. Ναι, τίποτα. Με το κτέλ θα φύγω, με το κτέλ θα έρθω που λέω. Άιντε, χαζομάριστα. Γιατί τρένο μας χάλεσε από τον Ντάνιελ, μάλλον. Να ήταν μόνο ο Ντάνιελ το πρόβλημα του τρένου, θα ήταν καλά. Καλά, αυτό να μου πεις. Εντάξει, ξυπακούεται. Εντάξει, Απόστολε, θα σε περιμένουμε όλοι οι φοιτητές. Εντάξει, έγινε φοιτητές. Γεια σας, φοιτητές. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Προχθές την Κυριακή ξαναπήγαμε τον άντρα μου τον τόπο του εγκλήματος εκεί στα Τέμπη. Συνάντησα την κυρία Άλμα και τον κύριο Κώστα που είναι οι γονείς της Κλαούντια. Και τον παππού του Τάσου Κοτσόπουλου, τον κύριο Γιώργο που έρχεται από τους Σοφάδες κάθε Κυριακή με μπιτόνια νερό να ποτίσει τις 57 ελιές που φύτεψε ο άνθρωπος εκεί. Και βλέπεις κάτι άνθρωποι σου μιλάνε και εσύ σκύβεις μόνο το κεφάλι κάτω. Θέλω αυτή η κυρία που λέει αυτή, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη αυτή για τους συγγενείς. Θα βγουν και άλλα πράγματα μέσα από τη δικογραφία. Δεν θα βγουν μόνο αυτά που λένε αυτοί. Είναι για μένα μια αγράμματη, μια γυναίκα η οποία δεν πρέπει να έχει αυτή τη θέση που κατέχει. Είναι ντροπή για αυτούς τους ανθρώπους να τους αποκαλεί έτσι. Εγώ είμαι κατασυγκινημένη και χθες με πήρε ο παππούς του Τάσου τηλέφωνο που να μας ευχαριστήσει που το βοηθήσαμε να ποτίσουμε τις ελιές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ράκι, είναι 2,5 χρόνια και ζουν με ένα αναπάντητο γιατί. Μπορούν να το καταλάβουν αυτοί, να διανοηθούν τι περνούν αυτοί οι άνθρωποι. Εσύ αυτό καταλαβαίνεις ότι μπορούν να το διανοηθούν και να το καταλάβουν? Όχι, Αποστόλη, δυστυχώς. Τι να πω, θέλω να τους δώσω κάποια λόγια παρηγοριάς. Δεν μπόρεσα να τα βγάλω από το στόμα μου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, το είπα και προηγουμένως, σκύβεις το κεφάλι και μόνο τους ακούς. Τον πόνο που έχουν μέσα τους. Κουράγιο και δύναμη και θα είμαστε μαζί μέχρι τέλους. Κάναμε και μία κουβέντα για τα χρώματα και τα κόμματα. Γιατί αναφέρθηκε και αυτό. Ότι να μας κάλεσε και όχιλο, την είπα την κυρία Άλμα. Όχι, υπάρχουν και χρώματα, υπάρχουν και κόμματα τα οποία έχουν ευθύνες. Δεν τα τσουβαλιάζουμε όλα. Τελικά με την κουβέντα που κάναμε συμφώνησε η γυναίκα ότι είναι έτσι. Γιατί λέει, μας κάλεσε λέει, μας η κυρία Καρισκένου χωρίς χρώματα και κόμματα. Όχι, λέω, δεν θα το βάζετε έτσι. Υπάρχουν κόμματα και χρώματα που έχουν ευθύνες. Υπάρχουν κόμματα και χρώματα που παλεύουν για να αποκαλυφθούν αυτές οι ευθύνες. Καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι με τα μπορλότα. Σύγχρονα μπορλότα είναι τα ντρόνς. Να μπορλωτιάσουμε τα αεροπλανοφόρα των Τουρκών. Πού θα τα βρούμε, παιδί μου, δεν έχουμε τέτοια ντρόνς. Πας καλά με τα μυαλά σου. Ήδη έχουν περάσει πάνω. Τι είμαστε, παιδί μου, οι τρομοκράτες του Ισραήλ είμαστε για να έχουμε ντρόν. Μια στρατό στη Λιβύη και πλοία. Να είμαστε έτοιμοι, δεν με έκοψε. Τι έτοιμοι να είμαστε, εγώ δεν μπορώ να είμαι έτοιμο. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί, παιδί μου. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Ένα με κάμερα πήρα από το Τεμού και πήγε να μου φάει το κεφάλι. Τώρα είναι δυνατό? Σε παρακαλώ. Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ένα ράδιο, hay un pollito. Ένα ράδιο, hay un pollito. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι είναι μια εισαγγελέα η οποία έχει μια δουλειά, κάνει τη δουλειά της, έχει 2.700 υποθέσεις ανοιχτές. Μέσα στις 2.700 υποθέσεις ανοιχτές, κάποιες αφορούν και την Ελλάδα. Η κυβέρνηση με τη δικαιοσύνη έχει μια πάρα πολύ ευαίσθητη σχέση. Μαρούσκα, πέρα άλλη μια βόλτα. Ντάκα, σπαζά. Και τώρα πρέπει η Μαρούσκα να ψάξει από τις 2.700 υποθέσεις ποιες είναι για την Ελλάδα και να αρχίσει να, εδώ, για να βρει τη δικογραφία. Φαγεί 20 μέρες. Έψαχνε όμως. Έκανε φανουρόπιτα και βρήκε. Τώρα εδώ πρέπει να κάνει διπλό κόπο για να καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει. Σήμερα είναι 7 Οκτωβρίου του 2025, σαν σήμερα και τέτοια ώρα, λίγο νωρίτερα, πριν 5 χρόνια, το 2020, είχαμε μια πολύ θετική εξέλιξη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη δικαιοσύνη, στο κτίριο της δικαιοσύνης. Το πρώτο τριμελές πρωτοδικείο αποφάσιζε ομόφωνα ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση και τα στελέχη της είναι διευθυντές αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Έτσι ξεκίνησε, έτσι ήταν ένας σταθμός, καταγράφηκε ένας σταθμός αυτή τη μάχη, γιατί δεν τελειώνει τίποτα με μια δικαστική απόφαση. Φάνηκε, φαίνεται, το ξέρουμε όλοι. Λίγος Μπρέχτ για συνέχεια είναι ό,τι πρέπει. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται για να μην γίνονται άλλες μαλακίες. Για παράδειγμα, ο φασισμός. Ο φασισμός είναι ένα κύμα βαρβαρότητας που ξέσπασε σε μερικές χώρες με τη δύναμη στοιχείου της φύσης. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, ο φασισμός είναι μια καινούρια τρίτη δύναμη που στέκεται δίπλα στον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό ή και πάνω από αυτές. Η παραπάνω άποψη όμως αποτελεί μια υποχώρηση μπροστά στον φασισμό, γιατί ο φασισμός είναι μια ιστορική φάση που μπήκε τώρα ο καπιταλισμός. Πώς λοιπόν θα πει κάποιος την αλήθεια για τον φασισμό όταν δεν θέλει να πει τίποτα για τον καπιταλισμό που τον προκαλεί? Πώς θα έχει αλήθεια αυτή η πρακτική σημασία? Αυτοί που είναι αντίπαλοι του φασισμού χωρίς να είναι αντίπαλοι του καπιταλισμού. Αυτοί που παραπονιούνται για τη βαρβαρότητα που αιτία τάχα έχει τη βαρβαρότητα την ίδια. Μοιάζουν με ανθρώπους που θέλουν να φάνε το κρέας, να μην δουν όμως τα αίματα. Δεν είναι κατά των σχέσεων ιδιοκτησίας που προκαλούν τη βαρβαρότητα, παρά μονάχα κατά της βαρβαρότητας της ίδιας. Υψώνουν τη φωνή μόνο όταν οι χασάπιδες δεν πλένουν τα χέρια τους προτού φέρουν το κρέας στο τραπέζι. Η ημέρα εκείνη, 7 Οκτώβρη του 2020, σημαδεύτηκε από μια κραυγή από την γυναίκα που επί 5,5 χρόνια, όσο διαρκούσε η δίκη, ήταν εκεί κάθε μέρα και κάθε μέρα παρακολουθούσε τις λεπτομέρειες της δολοφονίας του γιού της. Φασισμός δεν είναι καμία φυσική καταστροφή. Το εξήγησή της έχει τη φύση του ανθρώπου. Όποιος λοιπόν θέλει να περιγράψει τον σεισμό παύλα φασισμό, τον πόλεμο και τις άλλες μεγάλες φυσικές καταστροφές, πρέπει να πει μια πρακτική αλήθεια. Πρέπει να πει πως τις μεγάλες αυτές καταστροφές ενάντια στις τεράστιες ανθρώπινες μάζες των εργαζομένων στα μέσα παραγωγής τις προκαλούν οι ιδιοκτήτες αυτών των μέσων. Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω και την περισσιανιώτη μας την ξέρει. Μα πάλι θα αναβλώσεις σαν κολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα. Αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου, μα φανείτε να δώσεις σαν κολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου να φτάσει κάποια μέρα. Αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου, το φασισμό βαθιά κατάλαβε τον. Πριν 5 χρόνια η απόφαση σταθμός ήταν κάτι, δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά με τόσες ρατσιστικές, φασιστικές επιδρομές που έκανε αυτή η ομάδα και βεβαίως όχι μόνο η ομάδα, η ενίσχυση που είχε, η στήριξη που είχε από 500.000 πώς είχε φτάσει κάποια στιγμή ψηφοφόρων που έκλειναν τα μάτια ή ήθελαν κάπως έτσι ή έτσι αντιλαμβανόντουσαν τα ζητήματα της κοινωνίας. Με όλο αυτό το θέμα βεβαίως δεν τελειώνουμε. Πρέπει να γίνει όπως το περιγράφει το τραγούδι, ο Φώτης Λάδης και ο Θάνος Μικρούτζικος και η Μαρία Δημητριάδη. Αλλά θα είμαστε πάντα εδώ. Και ο Μπρέχτ πολύ ωραία τα διατύπωσε, γιατί φασισμός είναι καπιταλισμός. Όταν μπορεί να ενοχλεί η φράση, η διατύπωση, η λέξη, καπιταλισμός δεν είναι μόνο ελευθερία στο να κάνουμε κάποια πράγματα και να διαλέγουμε σαμπουάν στο σούπερ μάρκετ. Φασισμός, καπιταλισμός έχει και φασισμό. Και όποτε χρειάζεται, στα πολύ δύσκολα, τα χρόνια του μνημονίου, το βγάζει το μαντρόσκυλο, μετά το μαζεύει και θα το ξαναβγάλει όποτε και όταν χρειαστεί, με όποιες συνέπειες για όποιες οικογένειες ή όπως πάει αυτό. Χτες γύρισαν στο αεροδρόμιο 27 Έλληνες που είχαν απαχθεί από το κράτος σύμμαχο της Ελλάδας, το Ισραήλ. Που διαπράττει μια γενοκτονία, μια φρικτή δολοφονία παιδιών, ανθρώπων, καταπατώντας κάθε έννοια δικαίου. Έχουμε φτάσει στο 2025, θεωρούσαμε πράγματα κατεκτημένα, αλλά τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Το κράτος του Ισραήλ τα έχει τσαλαπατήσει όλα, έχει γκρεμίσει, οδηγεί ανθρώπους στη λιμοκτονία. Και έγινε υποδοχή στο αεροδρόμιο και μπράβο σε αυτούς που ήρθανε βεβαίως και μπράβο εκεί που πήγανε. Θα τα πούμε αναλυτικά. Φώναξαν ένα σύνθημα. Μια ομάδα ανθρώπων που ήταν στην υποδοχή, όχι αυτοί που ήρθανε, από κάποια παιδιά που είχαν πάει εκεί, φώναξαν το εξής σύνθημα. Ούτε σε τσελονίσια, ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δεν λυγίσανε, μην το κουνήσες. Φώναξαν αυτό το σύνθημα τα παιδιά μου, έκανε μια εντύπωση και θα μοιραστώ κάποιες σκέψεις. Ήταν καταρχάς η ακτιβιστική πράξη, το να φύγουν εδώ, να πάνε προς τα εκεί, είναι μια σημαντική ακτιβιστική, πολιτική, κοινωνική πράξη αλληλεγγύης. Βάλτε και άλλες λέξεις, όλες ισχύουν. Είναι μοναδική στο είδος της. Ανέδειξε για άλλη μια φορά και με άλλο τρόπο το αυταρχικό και δολοφονικό πρόσωπο του Ισραήλ, που δεν εμποδίζεται ούτε από διεθνείς πρωτοβουλίες, ούτε από προσωπικότητες, ούτε από τίποτα. Έφτασαν πολύ κοντά. Και τα δικά μας πλοιάρια, νομίζω ήταν 6, κατά από δύσκολες συνθήκες, μέσα στη θάλασσα να πλέεις για 10 μέρες με αυτά τα μικρά πλοιάρια στη Μεσόγειο. Καταλαβαίνει ο καθένας τι μπορεί να σημαίνει. Οπότε 10.000 μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Το παρακολουθήσαμε και εδώ από την εκπομπή. Αναφερθήκαμε από την αρχή, αναφερόμασταν συχνά. Ήταν μια μορφή πρωτότυπη, σημαντική όσο δεν πάει. Όμως, για τα παιδιά τώρα που φώναξαν το σύνθημα στο αεροδρόμιο, στο Βενιζέλος, υπάρχει σχέση. Με αυτούς που φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν σε ξερονήσια και φυλακές τη δεκαετία του 40, του 50 με τους ακτιβιστές της Γάζας, βρίσκει κάποιος μία σύνδεση? Σχετίζει το Μακρονησιώτης με τον ακτιβιστή του Στολίσκου προς τη Γάζα και ξαναλέω ήταν σημαντικότατη η ακτιβιστική αυτή πράξη, αλλά ποιο μυαλό και για ποιο λόγο συνδέει αυτά? Στο δικό μου το μυαλό είναι ασύνδετα, εν πάση περιπτώσει. Πολύ σημαντικό το ότι πήγαν οι άνθρωποι εκεί, εντελώς διαφορετικές συνθήκες, καταστάσεις, πλαίσια και εποχές. Μικρή λεπτομέρεια θα πει κάποιος, καθόμαστε εδώ και διηλίζουμε. Μπορεί να έχει και δίκιο. Σε αυτή την εποχή όμως έχουμε χρέος τα αχνά και τα θολά μηνύματα να τα ξεκαθαρίζουμε, να βγάζουμε δηλαδή τη θολούρα και να την κάνουμε πιο καθαρή, να κάνουμε το σωστό διαχωρισμό ώστε να λάμψει κάθε πράξη με τη δική της λάμψη. Δεν χρειάζεται να δανείζεται η μία πράξη από την άλλη. Δεν έχει ανάγκη η σημαντική ακτιβιστική ενέργεια του Στόλου προς τη Γάζα με καμία σύγκριση με άσχετες αγωνιστικές πράξεις του παρελθόντος. Πολύ σωστές στην εποχή τους, όχι απλά σωστές, έχουν ξεπλύνει την τιμή του ελληνικού λαού και με αυτήν πορευόμαστε. Να μην γινόμαστε χυλός και να μην γινόμαστε το χυλός που καταγγέλουμε. Γιατί αυτή η αντίληψη του ισοπαίδωσης και των συσχετισμών υπάρχει στην άλλη πλευρά, ας το πούμε έτσι. Οπότε από εδώ πλευρά, έχω εγώ την απέτηση από την από εδώ πλευρά να διαχωρίζει τις λεπτές γραμμές. Δεν είχε ανάγκη αυτή η τόσο σημαντική πρωτοβουλία, αξιέπαινη, να συγκριθεί με τίποτα. Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, θα το ακούσουμε και αυτό, χτες στις δηλώσεις του όταν ήρθε στο αεροδρόμιο. Μας είχαν 6 ώρες δεμένους πιστάγκωνα να κοιτάμε το πάτωμα και όποιος κουνιόταν τον κλωτσούσανε. Είχαμε άλλες 5 ώρες δεμένοι και με τα μάτια δεμένοι στη μεταγωγή στην Κλούβα κατά τη μεταφορά στη φυλακή. Ήμασταν 24 ώρες χωρίς νερό. Είχαμε απόλυτη στέρηση φαρμάκων και γιατρού. Είχαμε ανθρώπους που λιποθυμούσαν επειδή δεν είχαν ινσουλίνη και φάρμακα και χτυπούσαμε τα κελιά. Και η απάντηση των Ισραηλινών ήταν: δεν δίνουμε γιατρούς σε ζώα, δεν έχουμε γιατρούς για ζώα. Είχαμε στέρηση κάθε προαυλισμού ή δυνατότητα να μιλήσουμε με τον έξω κόσμο. Αλλά όλα αυτά δεν είναι τίποτα σε αυτά που περνάνε οι Παλαιστίνοι στις φυλακές. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι αν φέρονται σε εμάς έτσι, σκεφτείτε πώς φέρονται σε 10.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, εκ των οποίων τα 600 είναι παιδιά. Εδώ σκοτώνουν παιδιά κανονικά πάνω από 25.000. Προφανώς τα παιδιά που είναι στις φυλακές δεν θα τα λογαριάσουν καθόλου, όπως δεν λογάριασαν και τους Έλληνες στην φυλακή. Φτάσαμε στο τέλος. Λαός ακολουθεί, διαφημίσεις. Μαγκαζίνο μετά, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Παρόλο ότι κινδυνεύω να πάω καμιά τσαντιά στο κεφάλι από την πελάτησα που είναι του ΚΟΕ, εγώ σε πήρα τηλέφωνο. Εγώ λέω να τη φας την τσαντιά προκαταβολικά και μιλάμε μετά. Τέλος πάντων, δεν είναι σαν ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούει. Να σου πω κάτι, τι είπε αυτός ο Καραγιώδης ο Καλαμούκης? Τι είπε αυτός ο Καραγιώδης, για να μην πω κάτι τίποτα άλλο πιο βαθύ. Δεν έκανε τίποτα ο Αλέξης? Όχι, δεν έκανε τόσο. Έκανε τόσο, έχουμε υποφέρει από αυτόν. Όχι και δεν έκανε, έκανε πολλά. Η ελπίδα, φίλες και φίλοι, δεν έρχεται. Λοιπόν, ψήφισε απλή αναλογική, ψήφισε. Σε τη 13η σύνταξη, εντάξει, έκανε διαγραφή χρεών 65%. Α, σε ό,τι και να πεις, είναι λίγο. Έχει κάνει τόσα που δύσκολα θα το ξεχάσουμε. Ψήφισε διαγραφή χρεών 65% το Μάιο του 19 και 120 δόσεις. Υπάρχουν και άλλα, αλλά τώρα εντάξει, μην αυτό. Πες του πάντως, άμα θέλει, πολύ ευχαρίστως να τα συζητήσουμε από κοντά, αλλά δεν τολμάει. Σαν τρελός θέλει, σαν τρελός. Έλα. Έλα ρε μωρό μου, λοιπόν, άκου μην το βγάλεις στον αέρα. Απλώς το δεν σε παίρνω. Αφού είναι να μην το βγάλω στον αέρα, γιατί μου τρως το χρόνο? Εντάξει, για να μην νομίζω ότι σε κλάνω. Αυτό νόμιζα. Και ήμουν σίγουρος, κάρια. Σ' αγαπάω, μη με βρεις, γιατί καβλώνω. Αφού σ' αρέσει μου, το ξέρω, γι' αυτό σε βρίζω. Είστε το αστέρι μου, σε ακούω φουλ. Απλώς κάνω διπλή ζωή τώρα. Τι κάνεις? Διπλή ζωή, έχω και εγκόμενο επίσημο και το κανονικό και δεν προλαβαίνω τίποτα. Είμαι με διαλύσει, δεν το έχω συνηθίσει. Πω τι σου τύχε τώρα. Αυτό. Εντάξει. Και είμαι... Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Σε όλους έχει τύχει. Αυτό. Άλλο τέτοιο κακό να μην σε βρει. Αποστολή. Έλα πάλι. Το 91 θυμάμαι το Αντώνη το Σαμαρά να ανοίγει τα σύνορα στην Κακαβιά. Το Σάββατο νομίζω ή την Κυριακή δεν θυμάμαι, σε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Βγαίνει ο Πλεύρης και λέει τα δικά του. Και μετά βγαίνει ο Αυτιάς από τα Βρυξέλλας. Ο Πλεύρης ξέρει τι είπε για τους μετανάστες, τα δικά του. Και λέει ο Αυτιάς, παιδιά, χρειαζόμαστε 400.000 εργάτες. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα άμεσα 400.000 εργάτες. Ποιο να πιστέψω τώρα εγώ, τον Αυτιά ή τον Πλεύρη? Τον Τζίπρα. Ω, καβιάρι μου, σε έπιασα για άλλη μια φορά. Τι γίνεται, μπινε? Λοιπόν, φιλαράκι, έχω να σου πω, ξέρεις τώρα, εντάξει, με έχεις ζητήσει να βρίζω και να κάνω. Εγώ 15-17 χρόνια που παίρνω, ξέρεις, έχω μάθει να πούμε έτσι, να βγάζεις και τον αντίλογο. Τώρα δεν ξέρω, σου βάλω. Πολύ, είσαι πολύ μαθημένος και πολύ δεκτικός στην κριτική, ειδικά. Τι είπες, δεν σε κατάλαβα. Τίποτα, είπα πράγματα που θα σε τσατίσουνε. Μαλάκα, δεν σε ακούω καθαρά, μίλα καθαρά. Μιλάω καθαρά, λόγια στα ράτα. Λοιπόν, άκου να δεις, αφού πλέον βγάζεις μόνο την κατουρή. Μένει τα ρηφούλα και εμένα με έχεις κλάσει όπως μου είπες ότι θα με ξαναβγάλεις. Μάλλον σου βάλανε χέρι. Δεν όχι, ξέρω. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα άμα βρίζεις θα σε ξαναβγάλω. Μα δεν έβρισα εγώ. Εγώ σου είπα κάποια πράγματα και εσύ δεν ήθελες να βγάλεις. Οπότε σου λέω ένα καινούριο όνομα για το ραδιάκι σου. Red Chicken Radio. Εσείς πέντε κουμούνια μαζί να μιλάτε, να χαίρεστε. Έτσι κι αλλιώς χτισμένος όλος ο πλανήτης σας έχει. Μόνοι σας να χαίρεστε. Να μιλάτε μεταξύ σας. Να λέτε ο ένας για τον άλλον και να χαίρεστε. Όπως η ταρυφούλα που την έχεις βάλει να πούμε την κατουρημένη. Και δεν είπες για το τεράστιο ψέμα που είπε ότι το 65. Ότι του γλίτωσε ο Τσίπρας στον ΕΦΚΑ, ο ξεφτυλό κουστάς. Μιλάτε μεταξύ σας και αυτά που λέω εγώ γράψε με στα αρχαία σου. Οπότε από εδώ και πέρα αυτή είναι η τελευταία μου φορά. Έχω πάρει 7 φορές, δεν έχεις βγάλει τίποτα. Να πας στο καλό. Με έχεις πάρει 7 τελευταίες φορές. Έχουμε χαιρετιστεί, οχο. Όχι, λάθος κάνεις. Άλλες φορές επανόρθωσες για όλα. Αυτή τη φορά σε έχω πάρει από την περασμένη Παρασκευή 7 φορές, δεν έχεις βγάλει τίποτα. Η πουτάνα η κατουρημένη βγαίνει κάθε μέρα η ταρυφούλα. Τι ζηλιάρη που είσαι, τι ζηλιάρη. Δεν τρέπεσαι, ρε μαλάκα λίγο. Έβγαζε τον αντίλογο σε γούσταρα, εντάξει. Κομμούνι, ξεκομμούνι, καλά. Εσύ αρχίδια κομμούνι, ε. Τέλος πάντων, αριστερίζεις λίγο για να έχεις να πούμε. Εντάξει, να πούμε αυτούς που σε παίρνουν και σε εκτιάζουν. Ο άλλος ο κακομύρης. Λοιπόν, μαζευτείτε πέντε κουμούνια όλοι λίγητα μεταξύ σας και αρείτε μεταξύ σας. Εγώ το πούλο, φίλε, σου ρίχνω το πούλο από το γυμναστηριακό. Τέλος, χαίρετε, γεια σας. Μίλα, τώρα κλαίω. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι.